içimde bir gece gibi baldıkça alıyor yoluma beni. Peşimde yalnızlık bir gölge gibi taktıkça takıyor koluma beni. Peşimde yalnızlık bir gölge gibi taktıkça takıyor koluma beni. Yıllar var sevincim, neşem kaybolmuş. Yıllar var ümidim, sararmış solmuş. Yıllar var sevincim, neşem kaybolmuş. Yıllar var ümidim, sararmış solmuş. Kaderim önümde kılavuz olmuş. Vurdukça vuruyor yerlere beni. Kaderim önümde kılavuz olmuş. Vurdukça vuruyor yerlere beni. Kader, kader, vurma artık yeter yerlere beni. Kader, kader, vurma artık yeter yerlere beni. Gönül bilmem ki böyle mi sever. Her aşık bilmem ki böyle mi özler. Defasız sevgilim taştan da beter. Attıkça atıyor yerlere beni. Defasız sevgilim taştan da beter. Attıkça atıyor yerlere beni. Yıllar var sevincim, neşem kaybolmuş. Yıllar var ümidim, sararmış solmuş. Yıllar var sevincim, neşem kaybolmuş. Yıllar var ümidim, sararmış solmuş. Kaderim önümde kılavuz olmuş. Vurdukça vuruyor yerlere beni. Kaderim önümde kılavuz olmuş. Vurdukça vuruyor yerlere beni. Kader, kader, vurma artık yeter yerlere beni. Kader, kader, vurma artık yeter yerlere beni.